trzech opakowań najtańsze gratis. Kaufland. Super, hiper, mega okazje. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 maja, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prawie 19 tysięcy testów na obecność koronawirusa wykonano w ciągu ostatniej doby w Polsce. W wielu miastach od jutra otwierają się wszystkie miejskie żłobki i przedszkola. Papież Franciszek przypomniał, że jutro przypada setna rocznica urodzin Jana Pawła II. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu doby wykonano ponad 18 800 testów na obecność koronawirusa. Stwierdzono 137 nowych przypadków zakażenia, 92 na Śląsku. W ciągu doby zmarły 4 kolejne osoby. Dotychczas w całym kraju zmarło 919 osób, a prawie 7,5 tysiąca wyzdrowiało. W Koszalinie po przerwie spowodowanej epidemią zostaną jutro otwarte wszystkie żłobki i przedszkola. Rodzice wypełniali ankiety dotyczące m.in. stanu zdrowia dzieci, mówi prezydent miasta Piotr Jedliński. To jest operacja, można powiedzieć, na żywym organizmie. Będziemy starać się w maksymalny sposób zabezpieczyć, natomiast nigdy nie ma stuprocentowej pewności, że przypadków nie będzie. Nawet po badaniach popytu, czyli woli niejako rodziców oddania dziecka do przedszkola czy też do żłobka, która jest w tym okresie do 24 stosunkowo niewielka, ale jednak to będzie duża grupa dzieci, które do przedszkola trafią. Jutro otwarte zostaną też żłobki i przedszkola w Tarnobrzegu. Prezydent Dariusz Bożek zapewnił, że miejskie placówki są przygotowane, ale jednocześnie zaapelował do rodziców. Dzisiaj mogę powiedzieć, że jesteśmy na to przygotowani, aczkolwiek stuprocentowej pewności, jeżeli chodzi o zdrowie, o niemożliwość zarażenia nie ma. Dlatego bardzo proszę i apeluję, jeżeli nie musicie posyłać swoich dzieci, niech one zostaną w domu. Otwarcie żłobków i przedszkoli jest przede wszystkim krokiem w stronę tych rodziców, którzy muszą wrócić do pracy, którzy nie mają z kim zostawić swoich dzieci. Dziś w tarnobrzeskich żłobkach prowadzone jest ozonowanie. Nowy kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, Rafał Trzaskowski, mówi, że epidemia koronawirusa wymaga przedefiniowania polityki. Na swojej pierwszej konferencji prasowej w roli kandydata prezydent Warszawy mówił, że kryzys uderza w kieszenie Polaków i samorządów. Dzisiaj, proszę państwa, potrzebna jest zupełnie nowa polityka, która stawi czoła światu, w którym więcej przestało znaczyć lepiej, w którym ja było ważniejsze niż słowo my. Rafał Trzaskowski mówił, że kryzys wywołany epidemią spowodował, iż wszyscy zatracili podstawowe poczucie bezpieczeństwa. To wszystko wymaga nowej polityki opartej na empatii i efektywności, dodał. W wielu miastach dziś uroczystości w przeddzień setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. W Bazylice w Wadowicach, rodzinnym mieście króla Wojtyły, odprawiono mszę, która była główną częścią obchodów. W czasie kazania metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski zaznaczał, że życie papieża określiły trzy miasta – Wadowice, Kraków i Rzym. Dodawał, że nie można zrozumieć Jana Pawła II bez Chrystusa i Wadowic. Nie możemy zrozumieć go bez jego rodziców. Nie możemy go zrozumieć bez Chrystusa. Przed bazyliką zgromadziła się niewielka grupa pielgrzymów. Sporo z nich specjalnie przyjechało dziś do Wadowic. Jest takim przewodnikiem na dalsze lata po prostu naszego życia. Jeszcze żeśmy go zdążyli poznać, bo dzieci już nie. Po mszy metropolita krakowski razem z marszałek Sejmu i przedstawicielami rządu odsłonił tablicę przy wejściu do bazyliki przypominającą o setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. Wadowice, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Także papież Franciszek o tym przypomniał. Słowa te padły podczas modlitwy transmitowanej przez watykańskie media z papieskiej biblioteki w Pałacu Apostolskim. Franciszek poświęcił krótką katechezę przestrzeganiu przykazań i zesłaniu Ducha Świętego. Podkreślił, że przykazania i Duch Święty to wyraz Bożej miłości, która spływa do serc wiernych. Po modlitwie papież przypomniał, że jutro minie 100 lat od urodzin Karola Wojtyły w Wadowicach. Powiedział, że wszyscy wspominamy go z wielką miłością i wdzięcznością. Jutro o 7 rano będę sprawował mszę świętą transmitowaną na całym świecie przy ołtarzu, gdzie spoczywają jego doczesne szczątki. Niech nadal ujmuje się za ludem Bożym i wyprasza pokój na ziemi. Papież wyraził również zadowolenie, że od jutra wierni w kościołach będą mogli brać udział w nabożeństwach. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur, przelotne deszcz, a przejaśnienia tylko lokalnie. Na Podkarpaciu możliwe burze. Na termometrach w Suwałkach 13 stopni, w Warszawie 15, Katowicach i Zielonej Górze 17, a w Krakowie i Przemyślu 18. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Autopromocja. Nowa aplikacja mobilna Polskie Radio już dostępna. Mnóstwo muzyki. Państwa ulubione audycje na żywo i na żądanie. Bogaty wybór podcastów. Ponad 40 kanałów tematycznych i streaming wideo. Do tego w jednym miejscu wszystkie programy Polskiego Radia, w tym Trójka. To i jeszcze więcej w nowej aplikacji mobilnej Polskie Radio. Dostępnej za darmo w sklepach Google Play i App Store. Aplikacja mobilna Polskie Radio. Polskie Radio zawsze pod ręką. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? No jak to dlaczego? Barbara, bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 8 minut po 14. Zostań w domu z Trójką. Pushing through the market square. So many mothers sighing. News had just come over. We had 5 years left crying. News guy wept and told us Earth was really dying. Cried so much his face was wet. Then I knew he was not lying. I heard telephone, opera house, favorite melodies, soft boys, toys, electric irons and TVs. My brain hurt like a warehouse, it had no room to spare. I had to cram so many things to store, everything in there. And all the fat, skinny people. And all the tall, short people. And all the nobody people. Never thought I'd need so many people. Girl my age went off ahead. Hit some tiny children. If the black hadn't pulled her off, I think she would have killed them. A soldier with a broken arm to the wheels of a Cadillac. Cop knelt and kissed the feet of a priest, and a queer threw up his side of that. I think I saw you in an ice cream parlor, drinking milkshakes cold and long, smiling and waving and looking so fine. Don't think you knew you were in the song. And it was cold and it rained, so I felt like an actor, and I thought nie mogło go dzisiaj zabraknąć. David Bowie rozpoczął ostatnią godzinę naszego spotkania. Do 15 pojawią się rekomendacje komiksowe. Kolejny odcinek westernu dźwiękowego Bracia Sisters Patricka DeWitt. Zapraszamy szczególnie, gdyż bracia Królikowcy tylko raz i tylko u nas wystąpili w duecie. Zaprosimy też Państwa do wirtualnego kina, które zaczyna działalność 21 maja. Anna Regulska, Gabi Darmetko i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry, po raz trzeci. Sunshine came softly through my window today. Could have tripped out easy, but I've changed my way. It'll take time, I know it, but in a while you're gonna be mine, I know it. We're doing in style. I made my mind up, you're going to be mine. I'll tell you right now, any trick in a book, and I'll bait them all that I can find. Superman or Green Lantern ain't got nothing on me. I can make like a turtle and dive far above in the sea. Sit there thinking on your velvet throne, yes. About all the rainbows that you can have for your own. Cause I made my mind up, you're going to be mine. I'll tell you right now, any trick in a book, and I'll be better. Just to have a little scene. When I say we'll be cool, I think that you know what I mean. We stood on a beach at sunset. Do you remember when? I know a beach where baby Donovan i Sunshine Superman to jeszcze jedno nawiązanie muzyczne do filmu Davida Batty My Generation, który mogą Państwo zobaczyć jeszcze do jutra w ramach Dogs Against Isolation na stronie ninateka.pl. 17 minut po 14. Cześć, tu mówi John Porter. Zostańcie z trójką w domu. Pozdrawiam wszystkich. Teraz nasza kolejna rekomendacja. Co dzieje się, kiedy nieskrępowana żadnymi granicami wyobraźnia rysownika spotyka autora potrafiącego rzucić jej wyzwanie? Do akcji wkracza Agnieszka Opszańska. Wchodzimy teraz w magiczny tygiel opowieści komiksowej wykreowanej przez argentyńskich twórców. Tu, na blisko 300 stronach, kuje się prawdziwa... Żywa stal. To tytuł komiksu, za który odpowiada duet Mazzitelli-Alcatena. Akcja, humor, makabra, heroiczne wyczyny, fantastyczne moce i okrucieństwo. To wszystko skąpane jest w misternie utkanej historii, której głównym bohaterem jest Hark. Hark to jest klasyczny wojownik, chciałoby się powiedzieć. Zbój straszliwy, który ma zostać zgładzony, ale wskutek potwornego eksperymentu zmienia się w tą tytułową żywą stal. No i z tym związane są niesamowite przygody i historie. Mówi Bartłomiej Rabi z wydawnictwa Mandzioka. Co ciekawe, i tutaj właśnie górują panowie nad wieloma innymi twórcami komiksów, no tu niestety muszę powiedzieć amerykańskich, ponieważ oni nie gwałcą nauki, która nazywa się fizyka, ani jeszcze dodatkowo chemii, tylko jeśli tam gdzieś jakieś właściwości magnetyczne mają się pojawić i to ma wpłynąć na strukturę tej żywej stali, no to nasz biedny bohater no, doświadcza katuszy, zmienia się jego struktura i tak dalej. Hark za swoją bezczelność i nieposłuszeństwo poddawany jest eksperymentom, które przeprowadza na nim arcykapłan. Ten niczym alchemik zamienia Harka w podległego wojownika, który wysyłany jest do walki z największymi wrogami. Nigdy nie przegrywa i na tym polega jego nieszczęście. Szczęściem w nieszczęściu jest jego towarzysz, który raz pojawia się, raz znika, raz pomaga, innym razem przeszkadza. Poznajcie sprytnego hybryda. to jest historia niesamowita, bo nie wiadomo, czy to chłopak, czy dziewczyna, czy to człowiek, czy zwierzątko. Przebiegły lis, to na pewno. Trochę cwany jak kot w butach, nawet ma takie wąsiki jak kotek. Jest to postać, którą ja bardzo lubię. Na początku mnie denerwowała, ale później doszedłem do wniosku, że to jest jednak moja ulubiona postać tak naprawdę w tej całej historii. I trudno go nie polubić, choć nie wiadomo, w której gra drużynie. I tu właśnie wychodzi maestria autorów Enrique Alcateny, rysownika, i Eduarda Mazzitelliego, scenarzysty, którzy wymyślili postaci i rzucili je w wir nieprawdopodobnych przygód. Panowie Mazzitelli i Alcatena to są starzy komiksiarze. Ten pięknie rysujący wcale nie jest żadnym absolwentem lokalnej ASP, tylko jest profesorem literatury brytyjskiej na Uniwersytecie w Buenos Aires. Natomiast pochodzi z artystycznej rodziny i mówi, że od zawsze sobie coś tam skrobał i malował, ale nie miał z kolei talentu do pisania historyjek. Aż poznał Mazzitelliego i okazało się, że Mazzitelli dał paliwo do historii. My tą żywą stalą tak naprawdę dopiero odkrywamy nieprawdopodobne uniwersum, które ci ludzie tworzą. I uniwersum to bardzo dobre słowo, bo mamy do czynienia z erudytami, którzy przeprowadzają nas przez bogaty świat oparty na mitologicznych historiach. Znajdziemy tu wątki europejskie, azjatyckie, bliskowschodnie, a jeszcze do tego niesamowite stwory wykreowane przez Alcatenę, który wychował się blisko zoo w Buenos Aires. A zoo w Buenos Aires jest takim specyficznym miejscem, gdzie dzikie zwierzęta są zamknięte tematycznie i te bloki są zawsze blokami odwołującymi się do jakichś starożytnych kultur. Rzymskiej, greckiej, babilońskiej, sumeryjskiej i tak dalej, i tak dalej. To tak działało na jego wyobraźnię, że on sobie w głowie zawsze łączył te dzikie zwierzęta z Afryki, z Azji, z tymi wierzeniami wszystkimi. Stąd te potwory u niego tak nieprawdopodobnie się tworzą, bo on w głowie miał zawsze jakieś szalone wizje. I takiej wyobraźni można pozazdrościć. Duet nie szczędzi nam też apokaliptycznych, mrocznych wizji, co nie dziwi, jeśli poznamy kontekst. Tak, no panowie zaczęli tworzyć ten komiks na przełomie lat 80. i 90., czyli pamiętajmy, to jest ten czas, kiedy świat, no teraz mamy koronawirusową pandemię, to jest czas AIDS, to jest czas efektu cieplarnianego, ciągle jeszcze pokłosie zimnej wojny i konfliktu nuklearnego i wtedy powstawał bardzo dużo takich mrocznych historii postapokaliptycznych. To wszystko pobrzmiewa, ten niepokój końca lat 80. Poza tym w Argentynie też to był kraj, z którego wszyscy znaczący komiksiarze uciekali. Nękani przez dyktaturę, ale to temat na zupełnie inną historię. Ta naprawdę godna uwagi. Komiks czyta się z zapartym tchem aż do ostatniej strony. A Żywa stal duetu Mazzitelli Alcatena to nowość wydawnictwa Mandzioka. Niezwyciężony Harki, chytry hybryd. To uniwersum komiksowe bardzo mnie interesuje i brzmi to rzeczywiście jak przygoda. Żywą stal polecała Agnieszka Opszańska. Once upon a time there was a tavern where we used to raise a glass or two. Remember how we'd laugh away the hours, thinking of the great things we would do. Then those busy years went rushing by us, lost our starry notions on the way. If by chance I'd see you in the tavern, we'd smile at one another and we'd say, those were the or a strange reflection. Is this lonely woman really me? We'd live the life we choose. We'd fight and never often heard you call my name. Oh, my friend, we're older but no wiser. For in our hearts the dreams are still the same. Those were the days, my friend, we thought they'd never end. We sing and dance forever in the day. We live the life we choose, we fight and Laura Marling z płyty z piosenkami z i inspirowanymi filmem Alfonso Cuarona Roma. Zostajemy teraz przy piosenkach, które kojarzą się nam z ekranem. To będzie Michael Kiwanuka. Thank you. Maybe this time I can be strong. But since I know who I am, probably wrong. Maybe this time I can go far. Thinking about where I've been ain't helping me start. Jeśli ta piosenka kojarzy się Państwu z pięknym kalifornijskim krajobrazem, to za sprawą serialu Wielkie Kłamstewka, Cold Little Lies i Michael Kiwanuka. 28 minut pozostało do 15. Pora na spotkanie z braćmi Sisters, których wyprawa dobiega końca, ale parę zabawnych i parę wzruszających momentów jeszcze przed nami. Trójkowy znak jakości. Patrick DeWitt. Bracia Sisters, Eli i Charlie. Rafał Królikowski i Paweł Królikowski. Odcinek 26. Zsiedliśmy z koni i zaprowadziliśmy je w las. Znalazłem dla baryłki zacienione miejsce i kiedy tylko zdjąłem z niego siodło, położył się na ziemi. Nie sądziłem, że jeszcze z niej wstanie i zrobiło mi się smutno, że go tak źle traktowałem. Postawiłem obok niego swoją miskę, napełniając ją wodą z menażki, ale nie chciał pić. Wysypałem na ziemię trochę karmy, ale nią też się nie zainteresował, tylko leżał i dyszał. Nie wiem, skąd ci tutaj weźmiemy nowego konia? Powiedział Charlie. No i jak odpocznie, to może poczuje się lepiej, odparłem. Przykucnąłem przy baryłce, głaszcząc go po łbie i powtarzając jego imię w nadziei, że dodam mu otuchy. Jego pusty oczodół mrugnął, zapadając się przy tym w głąb. Zakrwawiony język wystawał z pyska, a gęsta krew kapała na ziemię. Uff, poczułem się z tym nagle strasznie źle i zupełnie już przestałem siebie lubić. Musimy ruszać, powiedział Czarny. Położył jedną dłoń na moim ramieniu, a drugą na pistolecie. Chcesz, żebym to zrobił? Nie, po prostu chodźmy, zostawmy go. Odeszliśmy od koni i ruszyliśmy na północ, żeby zobaczyć Warma nareszcie. Obozowisko Morisa i Warma było z dwóch stron odgrodzone od świata stromymi, gęsto zalesionymi wzgórzami. Staliśmy na szczycie wyschniętego najdalej na zachód wzniesienia, patrząc w dół na ich pięknie zadbany posterunek. Dostrzegłem w namiocie jakiś ruch i po chwili wyłonił się z niego Morris. Weszliśmy do obozowiska po skosie, ostrożnie stawiając kroki, żeby nie potrącić żadnego kamienia, który mógłby się stoczyć i ostrzec Morisa i Warma, że się zbliżamy. Usłyszeliśmy głos Morisa i odkryliśmy, że nie mówi do nikogo, tylko podśpiewuje sobie wesoło przy pracy. Charlie poklepał mi po ramieniu i wskazał na namiot. Z miejsca, gdzie staliśmy, było widać jego wnętrze, które okazało się puste. Kiedy tylko to zauważyłem, nad naszymi głowami rozległo się krótkie polecenie. Ręce do góry, albo obaj dostaniecie po kulce w łeb. Spojrzeliśmy w górę i spostrzegliśmy trochę zdziczałego, przypominającego skrzata jegomościa, siedzącego na gałęzi pobliskiego drzewa. Miał w dłoniach wycelowany w naszym kierunku rewolwer. W jego oczach widać było błysk triumfu. To pewnie nasz pan Herman Worm, stwierdził Charlie. Tak jest, odpowiedział mężczyzna. A skoro znacie panowie moje nazwisko, mogę wywnioskować i wasze. Jesteście ludźmi komandora, prawda? Słynnymi braćmi Sisters. Owszem. Odbyliście długą podróż, żeby mnie schwytać. To mi prawie schlebia. Nie do końca, ale prawie. Przestąpiłem z nogi na nogę, a Worm rzucił ostro. Niech się pan tak jeszcze raz poruszy, a zabije. Uważa pan pewnie, że sobie żartuje, ale mam pana na muszce i pociągnę za spust. Niech pan sobie nie myśli. Worm, tak jak Morris, był boso i miał podwinięte nogawki. Skóra na jego nogach i rękach była zabarwiona szkarłatem i zastanawiałem się, czy mikstura do poszukiwania złota w ogóle działa. Charlie też dostrzegł czerwień na jego skórze i zapytał. Robi pan wino, panie Worm? Pocierając kostką o kostkę, Worm odpowiedział. Bynajmniej. Zapytał podejrzliwie. Czy komandor powiedział panu o recepturze? Delikatnie zasugerował, jak to on. Odparł Charlie. Ale o twardych faktach dowiedzieliśmy się od Morrisa. Szczerze w to wątpię. Odparł Worm. Proszę go zapytać. Chyba tak zrobię. Nie odwracając się od nas, zagwizdał przenikliwie dwa razy i krótko. Z daleka dobiegł nas identyczny dźwięk, a wtedy Worm zagwizdał jeszcze raz. Wówczas Morris ruszył między drzewami, w górę zbocza, pokonując wzniesienie w chłopięcych podskokach, wciąż z uśmiechem, dopóki nie zobaczył mnie i Charlie'ego. Wtedy zamarł, a jego twarz zalał wyraz absolutnego przerażenia. W porządku, mam ich, powiedział Worm. Wspiąłem się tutaj, żeby sobie zerknąć na rzekę i całe szczęście zobaczyłem, jak te dwa łobuzy skradają się w stronę naszego obozu. Ktoś ich powiadomił o naszym małym eksperymencie i próbują mi powiedzieć, że to byłeś ty. Kłamią, zaprotestował Morris. Charlie odparł. Nie tylko ty, Morris. Ten jednooki mężczyzna z czarnej czaszki powiedział, gdzie zamierzasz rozbić obóz. Ale naprawdę niezastąpiony był twój dziennik. Patrzyłem na twarz Morrisa i widziałem, jak sobie o nim z bólem przypomina. Łóżko. Jęknął żałośnie. Przepraszam, Herman. Niech mnie cholera, zupełnie zapomniałem. Zostawiłeś go? Tak? Zapytał Worm. Ale i tak... ciągnął Morris. Nie myślisz o tym. Uspokoił go Worm. Złapaliśmy ich, zanim oni złapali nas. To się liczy. Pytanie brzmi, co z nimi zrobić? Twarz Morrisa zobojętniała. Trzeba ich zastrzelić. Proszę, proszę, zadrwił Charlie. Wystarczy tydzień w dziczy, a nasz kurduper już łaknie krwi. Chwileczkę, powiedział Worm. Nie ma innej rady, ciągnął Morris. Pochowamy ich i będziemy mieli spokój, zanim komandor zorganizuje przeciw nam kolejną akcję. Minie miesiąc, a wtedy już nas tu dawno nie będzie. Gdybyśmy wyeliminowali to zagrożenie, na pewno byłbym dużo spokojniejszy, stwierdził ostrożnie Worm. Strzelaj, Herman. Zakończ to. Worm zastanawiał się nad tym przez chwilę. Mogę coś powiedzieć? Spytałem. Nie, odpowiedział Morris. Herman, zastrzel ich. Zaraz się ruszą. Jeśli się ruszą, naprawdę ich zabiję. Ty, duży, mów, powiedziałem. Pozwólcie nam do siebie dołączyć i pracować z wami. Porzuciliśmy pracę u komandora i już nie jesteśmy z nim związani. Nie wierzę wam, odparł Worm. Zdradza was to, że tu przybyliście. Przybyliśmy tu, bo przeczytaliśmy dziennik, wtrącił się Charlie. Chcemy zobaczyć waszą rzekę światła. Obaj jesteśmy pod wielkim wrażeniem pańskiego przedsięwzięcia i siły umysłu, powiedziałem. I solidaryzujemy się z decyzją Morrisa o opuszczeniu komandora. Tak jak powiedziałem, dokonaliśmy takiego samego wyboru i czuliśmy potrzebę spotkania się z panem. Po usłyszeniu moich szczerze wypowiedzianych słów, Worm zamilkł. Czułem, że mi się przygląda i myśli, ale kiedy się wreszcie odezwał, nie miał dla mnie dobrych wieści. Problem w tym, że jeśli nawet zerwaliście z komandorem, w co wątpię, ale jeśli nawet tak, to nie mam zaufania do waszych motywów. Krótko mówiąc, jesteście parą złodziei i zabójców, więc nie znajdę dla was miejsca w naszym przedsięwzięciu. Nie jesteśmy złodziejami, zaprotestował Charlie. więc tylko zabójcami. Przyjmijcie nas, przerwał Charlie. Jego cierpliwość się właśnie skończyła i mówił już tonem żądania, co w oczach Worma rozstrzygnęło sprawę. Nic nie odpowiedział, a kiedy na niego spojrzałem, zobaczyłem, że odchyla głowę i kieruje lufę swojego rewolweru na Charlie'ego. Już chciałem wyciągnąć pistolet, kiedy Worm, który wciąż się odchylał, aż wreszcie odchylił się za mocno, stracił równowagę i runął z gałęzi na plecy, robiąc w powietrzu salto i znikając bezgłośnie w kępie paproci. Bezbronny Morris odwrócił się i ruszył pędem między drzewa. Charlie wymierzył w niego pistolet, ale chwyciłem go za ramię. Do czasu, kiedy uniósł w górę drugi, Morris zdążył już się rzucić na ziemię i zniknąć nam z oczu. Charlie wyrwał mi się i pognał za nim, ale Morris miał za dużą przewagę, żeby dać się złapać, więc Charlie przerwał pościg i wrócił do miejsca upadku Worma. Tyle, że jego już tam nie było, bo niepostrzeżenie się stamtąd wykradł. Charlie spojrzał bezradnie najpierw na wygniecione paprocie, a potem na mnie. Po dłuższej chwili wybuchnął pełnym zdumienia śmiechem, pobladły z miną pełną niedowierzania. Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Eli. Rafał Królikowski. Charlie i pozostałe role męskie. Paweł Królikowski. Muzyka. Nick DeWitt. Też brat. The Shadows. Ennio Morricone. Reżyseria dźwięku. Andrzej Brzoska. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Przełożył Paweł Schreiber. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy. W imieniu własnym i mistrzyni ceremonii oczywiście, czyli Barbary Marcinik. A jaki był powód tego obłędnego śmiechu starszego z braci, dowiedzą się Państwo jutro około 14.30. A ja sięgam teraz po ostatnią już płytę dziś z muzyką filmową. To będzie płyta z filmu Denisa Villeneuve, Nowy Początek, a muzyka Johanna Johanssona. What an affair. Nieodżałowany Johan Johansson i muzyka z filmu Nowy Początek, który to film opowiada między innymi o komunikacji między gatunkami i potrzebie porozumienia. A film wyreżyserował Denis Villeneuve, który jest już na ostatniej prostej ze swoją wersją Dune. Premiera jest szykowana na koniec tego roku. Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Zostajemy przy filmach. Już 21 maja swoją działalność rozpocznie moje-e-kino.pl. Specjalna platforma internetowa zapewni widzom duży wybór nagradzanych na prestiżowych festiwalach filmów artystycznych, a o tym szczególnym przedsięwzięciu Marlena Gabryszewska, prezes Stowarzyszenia Kin Studyjnych, w rozmowie z Ryszardem Jaźwińskim. Zapowiadaliśmy utworzenie wirtualnego kina, no i się udało. Tak. To prawda, 21 maja Stowarzyszenie Kin Studyjnych rusza z największym na świecie wirtualnym kinem, w którym zrzeszonych będzie kilkadziesiąt kin sieci kin studyjnych i lokalnych. Czyli mamy tutaj wiele kin w jednym. Tak, to jest bardzo nietypowe przedsięwzięcie, innowacyjne na skalę światową, bo jeszcze nikt nie wpadł na to, żeby platformę streamingową zrealizować w ten sposób. My jako stowarzyszenie opiekujemy się kinami studyjnymi, więc nam zależy na tym, żeby te kina miały się jak najlepiej również w dobie kryzysu i absolutnie nie chcemy odbierać im indywidualności i tego unikatowego charakteru, które mają na co dzień. Stąd pomysł, aby ta nasza platforma była jedna dla wszystkich kin studyjnych, które chcą działać w przestrzeni internetowej, ale z drugiej strony, żeby była tak pomyślana, aby zachować właśnie ten indywidualny charakter, którym każde z kin studyjnych się wyróżnia, którym trafia do swojego widza i za które jest przez tych widzów uwielbiane. Ta platforma będzie tak działać, że widz będzie mógł wejść na nią z poziomu strony swojego ulubionego kina, bądź też z poziomu właśnie tej naszej platformy i wybrać swoje ulubione kino. I tam każde z tych kin będzie miało taką wirtualną salę. Myślę, że to jest na tyle interesujący projekt, że od 21 maja będzie się cieszył zainteresowaniem widzów w całej Polsce. Mam taką nadzieję. Nasza platforma nazywa się moje-e-kino.pl. Ta platforma nie ma być zwykłą taką platformą VOD, na której będzie kilkaset filmów do wyboru, ale ma być to platforma promująca kino artystyczne, która jest troszkę też takim drogowskazem dla naszych widzów, co warto obejrzeć, o czym warto rozmawiać i co jest atrakcyjne obecnie, bo oprócz seansów filmowych będą na tej platformie również spotkania z twórcami, warsztaty, a nawet festiwale filmowe. I pierwszym z takich wydarzeń będzie chociażby festiwal Wiosna Filmów, który zagości na naszej platformie już 29 maja, a podczas tego festiwalu, podobnie jak zwykle to robiliśmy w kinie Elektroniki, w kinie Amondo w Warszawie, pokażemy 30 tytułów, których widzowie jeszcze do tej pory nie mieli okazji nigdzie zobaczyć. To będą filmy nagradzane na prestiżowych festiwalach w Cannes, w Berlinie, także mam nadzieję, że to będzie nie lada gratka dla kinomanów. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że nawet największy telewizor nie jest w stanie zastąpić tej magii ciemnej sali kinowej. No ale cóż, no musimy sobie radzić jakoś w tej kwarantannie i w tym kryzysie, więc mam nadzieję, że to, co zaproponujemy widzom, to będzie taka namiastka tego kina, które lubią na co dzień. Już wkrótce moje-e-kino.pl. Czy coś specjalnego szykujecie na tę inaugurację 21 maja? Tak, będzie niespodzianka. Jeszcze nie mogę zdradzać szczegółów, bo jesteśmy w trakcie rozmów i doprecyzowania tego, jak to będzie wyglądało, ale na pewno startujemy atrakcyjnie. Z Marleną Gabryszewską, prezeską Stowarzyszenia Kin Studyjnych, rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a moje-e-kino.pl, przypomnę, startuje 21 maja. This is Allo Black. Telling you to stay home with Trojka. Nasze dzisiejsze spotkanie już powoli dobiega końca. Zdążę jeszcze Państwu przypomnieć o profilu facebookowym ABC Popkultury. Tam codziennie pod nieobecność ABC na antenie moje rekomendacje filmowe, serialowe, komiksowe i nie tylko. Tender is the night, lying by it. Come on, come on. To Tender z płyty 13 zespołu Blur. Anna Regulska program zrealizowała, Gabi Dermetko trzymała pieczę nad stroną organizacyjną, a ja nazywam się Katarzyna Borowiecka. Kłaniam się Państwu i dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Waży tak dużo, że nie sposób z nią dalej biec. Depresja odbiera siłę i radość życia. Musiałem przez nią zwolnić, a nawet się zatrzymać. Wybrałem najskuteczniejszą drogę walki z tą chorobą. To połączenie farmakoterapii i psychoterapii. Pamiętaj, nie mamy czego się wstydzić. Twarze depresji nie oceniam, akceptuję. Marek Plawgo. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Raz, dwa, trzy o miłości. Słowami własnymi oraz Agnieszki Osieckiej, Grzegorza Ciechowskiego i Wojciecha Młynarskiego. Rozświetlały burze rozbłyski. Miłość naszą ileż lat. Raz, dwa, trzy w Trójce. Retransmisja niezwykłego koncertu sprzed 8 lat. Dziś tuż po godzinie 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Euro prezentuje niecodzienny weekend limitowanych okazji. Super produkty w wyjątkowych cenach. Na przykład odkurzacz automatyczny iRobot Roomba 976. Sterowanie smartfonem za 1799. Taniej o 300 zł. Nie czekaj. Liczba produktów ograniczona. Łap okazję na euro.com.pl. Masz czas tylko do jutra. Kiedy senior nie ma apetytu, proponuję suplement diety Appetizer Senior. Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Zapytała, czy robiłem jakąś kurację. No bez przesady, komu by się chciało. Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Tylko tyle. Składniki szamponu DX2 odżywiają mieszki włosów i stymulują ich wzrost. Włosy stają się mocniejsze i bardziej odporne na wypadanie. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Tylko tyle. Nie rozumiem. Jak Marek mógł cię zostawić? Po tym wszystkim, co dla niego zrobiłam. Nie denerwuj się. Weź pozytywum. Uspokoisz się, wyśpisz. Na wszystko spojrzysz inaczej. Zawarty w suplemencie diety pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No Gosiu, dziękuję za pozytywum. Pomogło. Oczywiście. A tak przy okazji poznaj Filipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Barbara, wróciłem. No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? No jak to dlaczego? Barbara, bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamę.